thấy là ngân khối cao đi tô sắp đi rinh khô thấy là ngân khô mà tâm mà ăn pagi bình mô sa bawat oras na di ka nakikita para ba kay bigat nang nadarama o giliw na sangga paano na ang puso ko nag-iisa? Oh,